Gebetslied haben wir uns daran erinnert, dass wir als die Gläubigen zur Versammlung des lebendigen Gottes gehören dürfen. Na początku tej pieśni przypomnieliśmy sobie, że jako wierzący możemy należeć do zgromadzenia Bożego. Und jetzt eben in unserem Eingangsgebet wurden wir auch an unsere Praxis erinnert. I w naszej modlitwie przypomnieliśmy sobie też nasze życie praktyczne. Und mir liegt ein Abschnitt aus dem zweiten Brief des Petrus, Kapitel 1, auf dem Herzen. I fragment z drugiego Piotra, pierwszego rozdziału, leży mi teraz na sercu. Um des Zusammenhangs willen ist es sicher gut, von Vers 3 bis Vers 15 zu lesen. I ze względu na kontekst będzie dobrze, jak przeczytamy drugi Piotra, pierwszy rozdział, od trzeciego wiersza do 15. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Wir haben hier den zweiten Petrusbrief vor uns, den Abschiedsbrief des Apostel Petrus. Mamy tutaj drugi list Piotra, przed nami jest to jego list pożegnający czy pożegnawczy. Er hat ihn am Ende seines Lebens geschrieben an die Gläubigen aus dem Volke der Juden. On pod koniec życia swego napisał go do ludu Żydów. Aber alles, was der Apostel Petrus hier an die Gläubigen aus den Juden schreibt, gilt auch für uns und unsere Zeit. Ale wszystko, co Apostoł Piotr tutaj pisze do tych Żydów, dotyczy także i nas w tym czasie, w którym żyjemy. Der Apostel Petrus ist uns sicher aus den Evangelien gut bekannt, auch euch Kindern. Apostoł Piotr z pewnością jest nam dobrze znany z Ewangeliów, tak samo i wam, drogie dzieci. Nachdem der Apostel Petrus oder der damalige Jünger Petrus den Herrn Jesus verleugnet hatte, wurde er von ihm wiederhergestellt. Das finden wir in Johannes Evangelium Kapitel 21. Po tym wydarzeniu, gdy Piotr zaparł się Pana Jezusa, został on znów odnowiony przez Pana Jezusa i czytamy o tym w Ewangelii Jana 21 rozdziale. Und als besonderen Dienst bekam er von seinem Herrn den Hirtendienst ans Herz gelegt. Jako szczególną służbę otrzymał od Pana on służbę pasterską. Diesen Dienst führte er auch unter anderem in schriftlicher Form aus durch seine zwei Briefe. I tą służbę między innymi wykonywał także w sposób pisemny przez właśnie te jego dwa listy. Den Abschnitt, den wir heute gelesen haben, bildet der Kern die Verse 5 bis 7. I ten fragment, który czytaliśmy, to źródło czy treść główna tego fragmentu zawarta jest w wersetach 5 do 7. Wir finden in diesen Versen sieben Stücke, die unser praktisches Christenleben kennzeichnen sollen. W tych wersetach znajdziemy siedem cechów czy aspektów, które powinny cechować nasze życie wiary. Und ab Vers 8 sehen wir dann, wie der Apostel Petrus fünfmal noch auf diese Dinge zu sprechen kommt. I od wiersza in oder ab Vers 8? Ab Vers 8 kommt er nochmal fünfmal bis Vers 15. Od wiersza 8 do 15 znajdziemy, że Piotr jeszcze 5 razy odnosi się właśnie do tych, w tych wersetach 5 do 7 wymienionych cechów. Wenn wir in Vers 3 begonnen haben zu lesen, jeśli zaczęliśmy czytać od trzeciego wiersza, dort haben wir gefunden, dass wir durch die göttliche Kraft alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt bekommen haben. Tam znaleźliśmy, że przez boską moc otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne do życia w pobożności. Was ist hier mit Leben gemeint? Co tutaj rozumie Słowo Boże pod słowem życie? Das ist unsere verborgene Gemeinschaft, die wir als die Gläubigen mit dem Herrn Jesus haben dürfen. Jest to nasza ukryta społeczność, którą możemy mieć jako wierzący z Panem Jezusem. Das ist das wahre Leben. To jest prawdziwe życie. Wir finden dann, dass der Apostel Petrus gerne dass er uns berufen hat, erst nochmal Vers 3 am Ende, durch Herrlichkeit und Tugend. I jeszcze pod koniec tego trzeciego wersetu czytamy, że on, Bóg powołał nas przez własną chwałę i cnotę. In unserer Bibel steht zur Tugend die Anmerkung geistliche Energie oder Entschiedenheit. U nas w naszej Biblii jest co do cnoty odnośnik, jest mowa o duchowej energii albo duchowym zdecydowaniu. Wie sieht es mit meiner Entschiedenheit aus? Bin ich in meinem Herzen bereit, es ganz dem Herrn Jesus zu weihen? Jak wygląda to w moim sercu z zdecydowaniem? Czy jestem gotów, aby moje serce całkowicie poświęcić Panu Jezusowi? Denken wir an den Propheten Daniel, der sich fest in seinem Herzen vornahm, sich nicht mit der Speise des Königs zu verunreinigen. Pomyślmy też o Danielu, który sobie w sercu postanowił, że nie zanieczyści się tym pokarmem królewskim. Ist das auch unser Wunsch, auch unser Vornehmen in unserem Herzen? Czy to także jest naszym pragnieniem i celem w naszym sercu? Und dann ist die Tugend verbunden mit der Herrlichkeit. A potem też ta cnota jest powiązana z chwałą. Und wenn wir diese zwei Dinge als Kraft ansehen, die uns hilft auf dem Weg des Glaubens, jeżeli te dwie rzeczy tutaj teraz weźmiemy, czy będziemy je traktowali jako źródła siły do chodzenia po tej ziemi, dann ist die Herrlichkeit die Kraft, die uns zum Himmel zieht, to ta chwała jest siłą, która nas ciągnie w górę do nieba, und die Tugend die Kraft, die uns schiebt. A cnota jest tą siłą, która nas pcha, tak, pcha. Wenn wir an eine Bergbahn denken, die eine hohe Höhenunterschied zu überwinden hat, dann gibt es manchmal zwei Lokomotiven, eine vorne, eine hinten. Okay. Jeśli pomyślimy teraz o takim pociągu, który musi który musi wjechać pod górę, to czasami jest tak, że są dwie lokomotywy, jedna jest z przodu, a druga jest z tyłu, jedna ciągnie, druga pcha. So als Bild, eins ist die Herrlichkeit und eins ist die Tugend in unserem Leben. I w tym obrazie widzimy to, że ta chwała jest tą, która ciągnie, a ta cnota jest tą, która pcha. Und jetzt kommen wir zu Vers 4, wo wir lesen, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. A w czwartym wierszu czytamy, że on przez nie właśnie podarował nam drogie i największe obietnice. Der Apostel Petrus benutzt gerne solche Wörter, die sehr stark die Dinge betonen. Wir denken an den bekannten Vers aus 1. Petrus 1, Vers 18 mit dem kostbaren Blute Christi. Apostoł Piotr chętnie używa takie słowa, które szczególnie podkreślają jego myśl. Myślimy też o pierwszym liście Piotra 1:18, gdzie też mówi o kosztownej krwi Pana Jezusa. Und hier werden die Verheißungen, die uns geschenkt sind, als kostbar und groß bezeichnet. Czy drogą krwią. A tutaj te obietnice są nazwane właśnie drogimi i wielkimi. Was haben wir nicht alles von dem Herrn Jesus geschenkt bekommen? Cóż żeśmy to wszystko otrzymali od Pana Jezusa w podarowaniu? Zwei ganz große Verheißungen oder Geschenke möchte ich einmal erwähnen aus Epheser 1, Vers 13. Dwie obietnice, albo też i dary, chciałbym wymienić z pierwszego listu, z Efezjan pierwszego rozdziału, wiersz 13. Lies mal Vers 13, dass der Heilige Geist uns geschenkt ist. Przeczytamy 13 wiersz, gdzie jest mowa o tym, że Duch Święty został nam podarowany. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, w Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Und das zweite sehr, sehr große, die große Verheißung, die wir bekommen haben, ist das ewige Leben. Dazu ein Vers aus 1. Johannes 2, Vers 25. Pierwszy list Jana 2,25, tam czytamy o tym, tej drugiej wielkiej obietnicy, gdzie jest mowa o życiu wiecznym. Pierwszy Jana 2,25. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel und viel mehr noch geschenkt bekommen, aber hier zwei große Beispiele. Einmal, dass wir den Heiligen Geist, das ist die göttliche Kraft, bekommen haben und dann dieses ewige Leben, was uns fähig macht, den Herrn Jesus zu genießen. Jak już powiedziałem, otrzymaliśmy o wiele więcej obietnic, ale tutaj te dwie przedstawiłem jako wielkie te dwie obietnice, które zostały nam dane, Duch Święty i życie wieczne, które was uns fähig macht, den Herrn Jesus zu verstehen? Ja, zu verstehen oder zu erkennen. Ja. I to życie wieczne, które nas uzdalnia do tego, że możemy Pana Jezusa poznać, rozpoznać. Verheißungen. Verheißungen könnten wir auch anders noch bezeichnen als Versprechungen Gottes. Obietnice można by właśnie, w niemieckim jest to samo, jest to, są dwa słowa, wytłumaczyć jako coś, co Bóg nam obiecał. Und alles, was Gott uns verspricht, wird ja auch einlösen. A wszystko, co Bóg nam obiecał, On to też spełni. Das darf uns Kraft und Hilfe geben auf unserem Glaubensweg. To może nas obdarować siłą i pomocą na drodze naszej, na naszej drodze wiary. Vers 5. So wendet eben deshalb aber auch allen Fleiß an. Piąty wiersz. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Wenn wir an unser geistliches Leben denken, ist es auch da nötig, dass wir Fleiß an den Tag legen. Jeśli pomyślimy o naszym duchowym życiu, to też jest tak, że musimy duchowe starania włożyć w te rzeczy. Robert hat uns vorhin in der Pause ein wenig auch gezeigt, was ihr hier an Baumaßnahmen hattet. Da musstet ihr auch sehr viel Fleiß anwenden, um das alles wieder so herzurichten. Robert przerwie pokazał mi, jak wiele tutaj rzeczy zostało zrobione. I też było tak, że musieliście wiele pilności, czy wiele starań w to włożyć. Es gibt ein Sprichwort, ohne Fleiß kein Preis. W niemieckim jest takie przysłowie, że bez pilności nie ma nagrody. Aber das wollen wir hier anwenden auf unsere geistliche Energie. Ale my chcemy to tutaj zastosować na naszą duchową energię. Und wenn wir jetzt zu diesen sieben Stücken kommen, dann ist als erstens die Tugend aufgeführt. Jeśli dojdziemy do tych siedmiu teraz cnót, to pierwszą właśnie jest cech, to tą pierwszą cechą jest właśnie cnota. Wir erinnern uns noch einmal, also die Tugend ist diese geistliche Entschiedenheit. Jeszcze raz przypominamy sobie, cnota to jest właśnie ta duch, jest to właśnie to duchowe zdecydowanie. Dass wir uns in unserem Herzen fest vornehmen, uns von allem dem wegzuwenden, was dem Herrn Jesus missfällt, was ihm widerspricht. Że w sercu sobie postanowimy, że od wszystkiego się oddalimy, odłączymy, co sprzeciwia się Panu Jezusowi. Und wenn wir diese Entschiedenheit in unserem Herzen haben, dann finden wir als nächstes die Erkenntnis. A jeśli to, to zdecydowanie mamy w naszym sercu, to jako następną rzecz znajdujemy poznanie. Jetzt müssen wir daran denken, der Apostel Petrus ist immer total praktisch. Musimy też zawsze o tym pamiętać i mieć to na uwadze, że apostoł Piotr zawsze jest całkiem praktyczny. Es geht also hier in der Erkenntnis darum, den Herrn Jesus zu erleben in den Erfahrungen des täglichen Lebens. Chodzi więc o to, aby Pana Jezusa poznać czy rozpoznać w naszych codziennych doświadczeniach. Aber alles natürlich auf der Grundlage des Wortes Gottes. ale wszystko oczywiście na gruncie Słowa Bożego. Ezra schreibt in Ezra Kapitel 7, Vers 10. Ezrasz pisze w 7 rozdziale, wierszu 10. Ezdrasza 7 rozdział 10 wiersz. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Das ist eine Reihenfolge, die auch für unser Leben zutreffen muss. Jest to kolejność, która musi także zrealizować się w naszym życiu. Dass wir zuerst Gottes Wort erforschen. Najpierw musimy badać Słowo Boże. Dass wir dann bereit sind, es zu tun. A potem musimy być gotowi, aby wprowadzić je w czyn. Und dann dürfen wir es auch anderen weiter sagen. I potem możemy je przekazywać dalej innym. Und indem wir in unserem Leben die Erfahrungen mit dem Herrn Jesus machen, in seinem Wort nach ihm forschen. I przez to, że w naszym życiu robimy doświadczenia, czy mamy doświadczenia z Panem Jezusem i też badamy Jego Słowo, hat das wieder Auswirkungen auf unser praktisches Leben. Ma to wpływ na życie praktyczne nasze. Denn als nächstes Stück kommt die Enthaltsamkeit. Ponieważ jako następna cecha wymieniona jest powściągliwość. Wir finden eine Anmerkung auf die Bezeichnung Selbstbeherrschung. W odnośniku niemieckim znajduje się też słowo samoopanowanie. Selbstbeherrschung zu üben, wenn wir hier als Geschwister zusammen sind, ist sicher nicht schwer. Praktykować powściągliwość albo to samo opanowanie wtedy, gdy jesteśmy razem jako wierzący, z pewnością nie jest to aż takie trudne. Aber im Alltag, zu Hause, bei der Arbeit, wie schwierig ist es da oft. Ale w życiu codziennym, w domu czy w pracy, jak często jest to dla nas wtedy trudne. Möchten wir uns auch da von dem Herrn helfen lassen, dass auch diese Enthaltsamkeit in unserem Leben sichtbar wird. Abyśmy też dali Panu, aby On nam mógł pomóc, byśmy tą powściągliwość mogli objawiać też w naszym życiu codziennym. Und wenn wir dann auch in dieser Selbstbeherrschung unseren Weg gehen, kommt als nächstes Stück das Ausharren. A gdy idziemy naszą drogą w powściągliwości, to jako następną cechę wymienione jest wytrwanie. Ausharren bedeutet Geduld haben. Wytrwać oznacza mieć cierpliwość. Hier geht es um Geduld haben in den Umständen, unter den Umständen zu bleiben. Tutaj chodzi o to, abyśmy pozostali cierpliwi w tych okolicznościach, w których jesteśmy. Wie schwer ist das für Geschwister, die durch große Nöte gehen? A jakież to trudne jest dla wierzących, którzy przechodzą przez głębokie doświadczenia. In diesen Nöten dem Herrn zu vertrauen und auszuharren. Aby właśnie w tych doświadczeniach i biedach wytrwali i Panu ufali. Und dann kommt als nächstes Stück die Gottseligkeit. Jako następna cecha wymieniona jest pobożność. Gottseligkeit kann man auch mit Frömmigkeit übersetzen. Ja, das ist schon oder ist gut. Gottgemäß leben. Można to też wytłumaczyć słowami takimi, abyśmy żyli według Boga. Da wird unser verborgener Umgang mit dem Herrn Jesus nach außen hin sichtbar. Wtedy nasza ukryta relacja z Panem Jezusem czy z Bogiem właśnie wtedy się objawia w pobożności. Die Tugend, der Entschluss unserer Herzen war im Herzen nicht so sichtbar für andere. Die Erkenntnis ist nicht so von außen sichtbar. Zarówno cnota, jak i ta duchowa energia, jak i też poznanie, one nie są tak zewnętrznie widoczne, lecz bardziej wewnętrznie. Aber die Gottseligkeit ist nach außen hin zu sehen. Ale pobożność jest widoczna na zewnątrz. Wenn wir in dieser Gottseligkeit unseren Weg gehen, dann folgt als nächstes Stück die Bruderliebe. Jeżeli kroczymy w pobożności do przodu, to jako następna cnota wymieniona jest miłość braterska. Tak to powinno być lepiej przetłumaczone. Wir denken manchmal, wenn wir so von Bruderliebe lesen oder darüber hören. My tak czasami myślimy, jeżeli słyszymy albo czytamy o miłości braterskiej. wir sollen unseren Bruder oder unsere Mitschwester lieben, auch wenn sie schwierig sind. Że mamy miłować naszego brata i naszą siostrę także wtedy, gdy oni są trudni. Aber das finden wir eigentlich nicht hauptsächlich hier in dieser Bruderliebe. Ale to właściwie nie jest, ta myśl właściwie nie jest zawarta w tym znaczeniu tego słowa miłość braterska. Die Bruderliebe ist, dass wir in unserem Mitbruder, in unserer Mitschwester etwas davon sehen, was der Herr Jesus in ihm gewirkt hat und was auch der Wunsch unserer Herzen ist. Miłość braterska to jest to, że widzę w moim bracie czy siostrze to, co Pan Jezus w niej zdziałał. Welche Freude ist es auch für uns, wenn wir euch, die wir euch nicht alle ganz persönlich kennen, euch im Herrn zu sehen und ja, diese Bruderliebe zu genießen. I cóż za radość też dla nas jest, jeśli my was, którzy was tak bardzo nie znamy, że możemy was widzieć i także odczuwać tą miłość braterską do was. Und es ist wichtig, dass in einer örtlichen Versammlung diese Bruderliebe vorhanden ist. To jest ważne, aby w miejscowym zgromadzeniu też istniała właśnie miłość braterska. Aber eben nicht nur die Bruderliebe, sondern dann auch dieses letzte Stück, die Liebe. Ale właśnie nie tylko miłość braterska, ale także ta ostatnia cecha, mianowicie miłość. Und das ist diese göttliche Liebe, die liebt, weil der Herr Jesus uns zuerst geliebt hat. To jest właśnie ta boska miłość, która miłuje, dlatego, że Pan Jezus umiłował nas pierwszy. Wir lesen noch den bekannten Vers aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Czytamy ten znany wiersz z Galatian 2, 20. Bis zum Ende noch. Vers 20? Gottes Wort ist zum Ende. Bis auch 21, auch raz. Nee, nur raz. Nur den Satz. Ja. Galatian 2, 20, druga połowa. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Wir haben in der ersten Stunde den Herrn Jesus betrachten dürfen in seiner unendlichen Liebe. W pierwszej godzinie mogliśmy oglądać Pana Jezusa w Jego nieskończonej miłości. Und die Liebe des Herrn Jesus zu dir und zu mir. A miłość Pana Jezusa do Ciebie i do mnie. Das soll dann auch die Triebfeder sein für die Liebe, die wir auch in unserem praktischen Leben zum Ausdruck bringen. Powinna być napędem tego, abyśmy i tą praktyczną miłość objawiali w naszym życiu. Wenn wir diese sieben Stücke jetzt miteinander ein wenig gesehen haben, dann werden wir in unserem Herzen sicher das Empfinden haben, wir müssen in diesen Stücken wachsen. Jeśli rozważyliśmy razem siedem tych cech, to z pewnością zauważyliśmy, że my w tych cechach w naszym praktycznym życiu musimy także wzrastać. Aber vielleicht konnte der ein oder andere auch bei einem Stück so sagen, ja, dadurch die Gnade des Herrn darf ich doch in diesem Stück ja, das schon so weit verwirklichen. Ale może też nie jeden z was pomyślał, że w tych może poszczególnych cechach, no może to jakoś już mogę przez łaskę Pana już to urzeczywistniać. Und trotzdem wünscht uns der Apostel Petrus dann in Vers 8, dass diese Dinge zunehmen möchten. A jednak apostoł Piotr życzy nam w 8 wierszu, aby te rzeczy w naszym życiu się pomnażały. Und wenn diese Dinge dann in unserem Leben zunehmen, dann haben sie zwei Auswirkungen. A jeżeli te rzeczy w naszym życiu się pomnażają, to mają one dwa efekty. Einmal, dass wir nicht träge sind und das zweite, dass wir nicht fruchtleer sind. Po pierwsze, że nie jesteśmy bezczynni albo leniwi, a po drugie bezużyteczni albo bezowocni. Nicht träge bezieht sich auf die Werke, die wir tun dürfen. Bezczynni lub leniwi odnosi się do tych uczynków, które możemy spełniać. Und Werke tun wir vor den Augen der Menschen und sie sind dann auch zu einem Zeugnis für die Menschen. A uczynki czynimy przed oczami ludzi, które są dla nich świadectwem. Aber wenn wir an die Frucht denken, Frucht möchte unser Gott an unserem Leben sehen. Ale gdy myślimy o tym, żebyśmy nie byli bezowocni, to myślimy o tym, że to Bóg pragnie widzieć owoc w naszym życiu. Und was darf denn Frucht sein in unserem Leben für unseren Herrn, für unseren Gott? Co w naszym życiu może być owocem dla Boga i naszego Pana? Ist es die Größe der Aufgaben, die der Herr Jesus uns gegeben hat? Czy jest to wielkość zadania, które Pan Jezus nam dał? Nein. Nie. Es ist die Treue, in der wir für ihn die Werke tun, die er uns geschenkt hat. Jest to wierność, w której wykonujemy te czyny, które on nam powierzył. Und die Beweggründe unseres Herzens. I motywy naszych serc. Aber dann muss der Apostel Petrus auch den Umstand ins Visier ziehen, dass diese Dinge nicht vorhanden sind. Ale potem apostoł Piotr też musi wejść na temat taki, że te rzeczy mogą wśród nas nie istnieć, te cechy. Und dann muss sagen, dass derjenige, bei dem das nicht ist, blind ist und kurzsichtig. I on potem musi powiedzieć, że osoba, która tych rzeczy nie ma, jest ślepa i krótkowzroczna. Er ist blind in Bezug auf die Person des Herrn Jesus. Jest ślepa co do osoby Pana Jezusa. Und kurzsichtig auf das herrliche Ziel, was vor uns steht. A krótkowzroczna co do tego chwalebnego celu, który jest przed nami. Wie wichtig ist es, dass auch wir diese Reinigung unserer Sünden, also das Werk von Golgatha, nicht aus dem Auge verlieren. Jakże ważne to i dla nas jest, abyśmy dzieło Golgoty i oczyszczenie od naszych grzechów nie stracili z oczu. Wenn das große Werk, das der Jesus vollbracht hat und der große Preis, den er bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha, jeżeli dzieło Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, które dokonał i tą wysoką cenę, którą on zapłacił, unseren Herzen kostbar ist, będzie, jeśli to będzie cenne, kosztowne naszym sercom, dann wird das Auswirkungen haben auf unser praktisches Leben und dann werden wir durch die Gnade des Herrn diese Stücke, die wir gefunden haben, mehr verwirklichen. Będzie to miało praktyczny wynik czy efekt, wpływ na nasze życie i te cechy w tych wersetach, które rozważyliśmy, będą więcej w naszym życiu urzeczywistniane. Am Ende von Vers 10 finden wir nochmal diese Dinge. Pod koniec 10 wiersza znajdujemy jeszcze raz te rzeczy. Dort schreibt der Apostel Petrus, dass wenn wir diese Dinge tun, so werden wir niemals straucheln. Czyniąc to, znaczy te cechy, bowiem nigdy się nie potkniecie. Das heißt nicht, dass in unserem Leben nicht Dinge vorkommen, die uns den Genuss der Gemeinschaft des Herrn Jesus rauben, wenn Sünde da ist. To nie oznacza, że, że nie, w naszym życiu nie spotykają się też takie rzeczy, które zasmucają i zakłócają społeczność z naszym Panem Jezusem. Aber der Apostel Petrus schreibt hier sehr abstrakt, dass wenn diese Dinge vorhanden sind, dann würden wir niemals straucheln. Ale apostoł Piotr pisze tutaj bardzo tak abstrakcyjnie, że jeżeli te rzeczy w naszym życiu będą, to nigdy się nie potkniemy. Und er hat den Wunsch für die Briefempfänger und so auch für uns, dass wir einen reichlichen Eingang haben in das ewige Reich unseres Herrn. I on ma to pragnienie dla tych odbiorców tego listu, jakże i dla nas, abyśmy mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego. Das Gegenteil von reichlich wäre spärlich. A przeciwieństwo do szeroko otwartego byłoby, albo więc do obfitego byłoby coś ograniczonego, małego. Das Reich unseres Herrn wird sichtbar hier auf dieser Erde beginnen, wenn der Herr Jesus mit den Seinen auf der Erde erscheinen wird. Królestwo Pana naszego objawi się tutaj na ziemi, gdy Pan Jezus z tymi, którzy są Jego, stąpi na ziemię i się z nimi objawi. Und hier auch das tausendjährige Reich auf dieser Erde gründen wird. I gdy On wtedy rozpocznie, czy ustanowi to tysiącletnie Królestwo. Dieses Reich hat zwei Ebenen, eine irdische Ebene hier auf dieser Erde, aber auch einen himmlischen Bereich, in dem wir sein werden. To Królestwo ma jakby dwa poziomy. Poziom ziemski, który będzie się tutaj odbywał, i także poziom niebiański, gdzie my będziemy też spędzać ten czas. Der irdische Bereich wird nach 1000 Jahren beendet sein. Jeśli chodzi o tą ziemską sferę, czy ten ziemski poziom tego Królestwa, to ten skończy się po 1000 latach. Aber da auch die Briefempfänger zu dem himmlischen Bereich gehören, konnte der Apostel schreiben, das ewige Reich. Ale dlatego, że ci odbiorcy tego listu należeli także do tego ziemskiego poziomu, do tej ziemskiej sfery tego Królestwa, dlatego mógł do nich napisać do wiekuistego Królestwa Pana naszego. Diese zwei finden wir auch im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 26 und Vers 27. Także w Hebrajczyku w 12 rozdziale, 26 i 27 wersecie znajdziemy te dwa poziomy. Hebrajczyków 12, 26. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Auch da finden wir einen Teil, der erschüttert wird und einen unerschütterlichen Teil. Także tutaj znajdziemy część, która będzie wstrząśnięta i która nie będzie wstrząśnięta. Und jetzt liegt es an uns, an unserem praktischen Leben, wie wir diesen reichlichen Eingang in das Reich unseres Herrn auch heute schon haben dürfen. Teraz zależy od nas, jak my to szerokie wejście już dzisiaj możemy je urzeczywistniać. Dass der Jesus uns die Gnade schenkt, dass du und ich doch jetzt schon so leben, wie es dann einmal sein wird, wenn der Herr Jesus hier auf dieser Erde erscheint. Aby Pan Jezus właśnie darował nam tą łaskę, byśmy już dzisiaj żyli tak, jak to będzie miało, jak to będzie istnieć wtedy, gdy Pan Jezus właśnie tutaj przyjdzie. Dann wird der Jesus der alleinige Herrscher und die alleinige Regierung haben. Wtedy Pan Jezus będzie jedynym władcą i będzie miał jedyny rząd. Hat der Herr Jesus heute und jetzt schon in meinem Leben, in meinem Herzen die absolute Herrschaft? Czy Pan Jezus dzisiaj i teraz już ma w moim sercu absolutne kierownictwo? Und wenn wir das mit der Hilfe unseres Herrn praktisch verwirklichen, dann dürfen wir auch heute schon einen reichlichen Eingang haben. Jeśli te rzeczy już dzisiaj będziemy w sercu urzeczywistniać, to już dzisiaj będziemy mieli właśnie szerokie wejście w naszym sercu. Vielleicht noch zwei kurze Gedanken. In Vers 12 kommt der Apostel nochmal auf diese Dinge zu sprechen und will sie an diese Dinge erinnern. W 12 wierszu apostoł Piotr jeszcze raz odnosi się do tych rzeczy i mówi, że chce im te sprawy przypominać. Vielleicht haben wir uns schon manchmal gefragt, wenn ein Bruder einen Gedanken in der Versammlung sagt, denken wir, ach, den kennen wir schon recht gut, das wurde schon oft gesagt. Może tak reagujemy albo myślimy, że gdy jakiś brat na zgromadzeniu przedstawia jakąś myśl i tak pomyślimy sobie, no przecież ja tę myśl już znam i już o niej wiem. Aber wir finden hier, dass diese Erinnerung, diese immer wieder Erinnerung und Wiederholung sehr wichtig ist für unsere Herzen. Ale znajdujemy tutaj, że to ciągłe i wciąż powtarzające się przypominanie jest bardzo ważne dla naszych serc. Und das ist dann auch nochmal der Gedanke von Vers 15, wo wir nochmal diese Dinge finden. I to jest ta myśl w wierszu 15, gdzie jeszcze raz, gdzie te rzeczy jeszcze raz są, do nich się odnosi ten apostoł. Ich möchte beenden mit einem Abschiedsvers des Apostel Petrus auf 2. Timotheus 3, Vers 16. Chciałbym skończyć z wersetem pożegnawczym z drugiego listu do Tymoteusza, 3 rozdziału. Trzeci rozdział, 16 wiersz od apostoła Pawła. 4 Timoteusz 3, vers 16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.